Bass like a pop wave. Yeah. Moje szczące to ekstaza. Dobrze wiesz, że jestem Meksykańcem w tamtych sprawach. Nie wiem co to radość, kiedy wszystko się układa. Noszę się tu jak Gustavo, cała Polska na mnie stawia. Nie robię Braga, tylko Bade in Bull. Jadę z Gosławia na północ, mi towarzyszy pełen ból. Tyle siana, tylko po mieści sus. Zapach kobiety taki słodki, znów się czuję jak nul. Nikt we mnie nie wierzy. Tu nadzieja ginie częściej niż raperzy. Piszę teksty, które ci przynoszą ciary, bo stworzyły je koszmary. Pamiętaj, to cię tym zaszczepił. Zamieniłem duże siaty na te duże jacki. Nie zmieniły mnie tu te salony ani ścieki. Szalony styl wziąłem z apteki. To jest Narco Pop Wave. Psz, psz, psz, psz. To jest Narco Pop Wave. Mam na sobie koszulkę Members of Mayday. Mam pod koszulek jak DJ Hazel. Nowe grochy, mordo i ten sam stempel. Cały blok płynie miodem i szelem. Nie byłem orłem, ani nie byłem głąbem. Ja kocham to na zabój, jak coś gubię to rozsądek. Lubi mnie Samsara, bo jestem Szantaram. W szkole nie byłem orłem, ani nie byłem głąbem. Ja kocham to na zabój, jak coś gubię to rozsądek. Lubi mnie Samsara, bo jestem Szantaram.